RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Program Trzeci Polskiego Radia już po godzinie 16. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy piątek, 24 dzień kwietnia. Przed nami serwis. Filip Jarek. Rząd wydłuża zamknięcie ruchu lotniczego i międzynarodowego transportu kolejowego. O szczegóły za chwilę zapytamy naszego reportera. Strażakom już drugą dobę udaje się kontrolować pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. W czasach kwarantanny we Francji maleje przestępczość, informują tamtejsze służby. Rząd przedłuży zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego i międzynarodowego transportu kolejowego, poinformował o tym Polskie Radio rzecznik rządu Piotr Miller. Poza tym wydłużony ma zostać czas wypłacania zasiłku dla rodziców opiekujących się dziećmi do 8 roku życia. Szczegóły nowych ustaleń zna nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Jakie terminy proponuje rząd? Zamknięcie ruchu lotniczego dla pasażerów i międzynarodowego transportu kolejowego będzie obowiązywać do odwołania. To nowe ustalenia rządu. Wcześniej obostrzenia miały funkcjonować do najbliższej niedzieli. Z kolei zasiłki dla rodziców opiekujących się dziećmi, jak wyjaśnił rzecznik rządu Piotr Miller, będą przysługiwać do momentu wznowienia opieki w placówkach edukacyjnych. Zresztą w przyszłym tygodniu rząd również zdecyduje o tym, czy nie uruchomić wybranych rodzajów opieki, opieki nad dziećmi właśnie w przedszkolach, żłobkach i szkołach. Natomiast zakres tej opieki i które placówki miałyby ją realizować, będzie mogła być podjęta taka decyzja po danych, które spłyną dotyczące liczby zachorowań. A na koniec przypomnę, że szczegóły na temat zasiłku opiekuńczego na opiekę nad zdrowym dzieckiem można sprawdzić na przykład na rządowej stronie internetowej gov.pl. Mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za te relacje. Wcześniej poinformowano, że szkoły zostaną zamknięte do 24 maja. Matury rozpoczną się 8 czerwca, a egzaminy ósmoklasisty 16. Do tego w tym roku nie będzie matur ustnych. Katarzyna Ingram. Minister edukacji Dariusz Piątkowski wyraził nadzieję, że sytuacja epidemiczna w kraju pozwoli na to, by egzaminy się odbyły z zachowaniem rygoru bezpieczeństwa. Tak, aby przeprowadzenie tych egzaminów było bezpieczne dla samych absolwentów szkół podstawowych, szkół średnich, dla nauczycieli i ich rodzin. Minister zapewnił, że terminy rekrutacji do szkół wyższego szczebla będą dostosowane do terminów egzaminów, a uczniowie, którzy nie będą mogli zdawać egzaminu w terminie głównym, będą mieli taką możliwość w innych terminach. Jeśli chodzi o matury, przewidujemy także egzamin dodatkowy dla tych, którzy z różnych powodów zdrowotnych, jakichś losowych, nie będą mogli wziąć udziału w egzaminie maturalnym w pierwszym terminie, tak aby ten egzamin dodatkowy mógł być na początku lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 31 lipca, wyniki matur do 11 sierpnia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Obszar pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym nie powiększa się już drugą dobę. Kontrolujemy sytuację, tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik Podlaskiej Straży Pożarnej Marcin Janowski, jak dodał, cały czas dogaszany jest ogień. Nie widać gdzieś wielkich kłębów dymu czy ognia, ale jednak tej pracy teraz mają dość sporo. Akcja cały czas jest trudna, bo praktycznie nigdzie nie mogą wjechać samochody nasze gaśnicze. Tam, gdzie pożar się rozwija, gdzie musimy gasić, możemy dotrzeć tylko sprzętem terenowym albo lekkimi kładami, no oczywiście ewentualnie na piechotę. Mamy świadomość tego, że teren jest trudno dostępny w dzień, w nocy szczególnie, więc w porze nocnej rolę dominującą grają lokalne jednostki OSP, które znają te tereny i potrafią się po nich nawet w nocy poruszać i skutecznie je gasić. W akcji uczestniczy też 6 samolotów i 2 śmigłowce gaśnicze, które zrzucają ładunki wody na poszczególne ogniska pożaru. Jak informują francuskie służby, w czasie kwarantanny wprowadzonej w związku z epidemią koronawirusa w kraju znacząco zmalała przestępczość poza włamaniami do lokali handlowych. Te rosną. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. W stosunku do wiosny ubiegłego roku w 2020 o 50% wzrosła liczba włamań do punktów handlowych i zamkniętych biur przedsiębiorstw. W pierwszej części tego roku, a okres ten obejmuje także wprowadzoną w połowie marca kwarantannę, w Paryżu zanotowano ponad 1100 takich przypadków. To wzrost o 56% w porównaniu do 2019. To dane przedstawione przez stołeczną prefekturę. Z kolei paryskie merostwo poinformowało, że znacząco wzrosła

Arszeniusz na antenie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Nie przekręciłem, mam nadzieję, imienia. Bardzo się starałem. Tak, ale wszystko się zgadza. Aha. Ja mam takie pytanko. Dlaczego rząd nie kupi helikopterów, tak jak ma Australia, takich specjalistycznych, prawdziwych, tylko i wyłącznie helikopterów służących do akcji gaszenia pożarów? Myślę, że w sytuacji, które się nam zdarzają ostatnio bardzo często, zakup tych helikopterów by się nam bardzo szybko zwrócił i straty, które są czasami już nieodwracalne, byłyby uniknione. Zwłaszcza, że sporo wskazuje na to, żeby takie pożary niestety będą zdarzały nam się częściej. No może wie pan, czasy tylko nie najlepsze na dodatkowe zakupy. Basia, jeśli nie mają państwo pomysłu na spędzenie czasu w domu, proszę o to podpowiedź, modele z kartonu. To coś, jak przekonuje pan Tomasz, czym mogą zajmować się i dzieci, i dorośli, a z kartonu można wyczarować wszystko. Nawet miniaturowe okręty, samoloty, pociągi. Karton po cukierkach dosyć spory, więc jakoś wpadłam na pomysł, żebym zrobiła domek. Taki, mogę go jeszcze pomalować farbami. Cóż to takiego jest? Zaczęło się tak naprawdę od farmy. Pani Agnieszka, mama trójki dzieci. To najpierw zrobiliśmy farmę. Wszystkie budynki, które są na farmie. Robiliśmy też garaż dla samochodów, taki z windą, z podjazdami. No wystarczy trochę wyobraźni i tak naprawdę pozwolić jeszcze dzieciom działać i podpowiadać i można naprawdę wiele wyczarować z tego wszystkiego. Z różnych kartonów, z tego, co tak naprawdę mieliśmy w domu, z kartonów po mleku, po lekarstwach, to wszystko zostało pocięte, posklejane na nowo. Można powiedzieć, że z odpadków. Żeby coś zbudować, trzeba wykorzystywać przeróżne narzędzia. Ksiądz Janusz Grygier, modelarz. Czy różnego rodzaju pięćsetki, bez których właściwie praca modelarza byłaby wręcz niemożliwa. Nie? Próbuję teraz właśnie zrobić poręcz do wagonu. Modela może kleić każdy. Marek Kusiakiewicz, modelarz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. Nasze wydawnictwa rodzime oferują modele dla początkujących. Bardzo proste. Wystarczy taką bryłę sześcienną złożyć, już jest gotowy model, bo to wszystko jest ładnie rozrysowane. Nie trzeba żadnych wielkich umiejętności. A dla tych najmłodszych jest frajda, bo bardzo szybko można coś stworzyć. Ładnie to wygląda, gdzie można zaangażować się w taką pracę, powiedzmy, powiedzmy rodzinną, powstają bardzo ładne rzeczy. Zrobiliśmy krowę. Krowa powstała z dużego kartonu. Nogi to były rolki po papierze toaletowym, oczy z korków od butelek. To wszystko zostało przetworzone na walory edukacyjne. Można też ściągnąć modele z internetu, z darmowych stron, gdzie są też proste rzeczy i też skomplikowane modele, bo wielu projektantów publikuje swoje rzeczy w internecie. Głównie moją pasją to są parowozy od wynalezienia kolei do 1945 roku. Wystarczy karton, wystarczy tutaj mój ulubiony sprzęt, czyli klej na gorąco i nożyk do tapet i tak naprawdę można wyczarować wszystko. To jest miniaturka kościoła, to jest replika jednego z kościołów znajdujących się w Niemczech. Czasami to trzeba kilkadziesiąt godzin, kilkanaście, czy kilka tygodni, czy miesięcy. Mogę tylko zachęcić do klejenia modeli kartonowych, bo jest to bardzo fajna zabawa, bardzo fajnie płynie przy tym czas, a przede wszystkim w młodych ludziach wyrabia myślenie przestrzenne, co jest bardzo ważne. Wyrabia w nich cierpliwość, co też jest bardzo ważne i potem pomocne w życiu dorosłym. Z modelarzami, także miłośnikami kartonowego budowania rozmawiał Tomasz Jeleński. Pani Jago, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Ja mam pytanie, które było już u Państwa, natomiast ja nie miałam możliwości odsłuchania odpowiedzi. My prowadzimy działalność nad morzem, robimy biżuterię z bursztynu, z minerałów i działalność zawiesiliśmy z dniem ostatniego grudnia. Zamierzaliśmy otworzyć sklep z majówką. W tej chwili nie ma możliwości otworzenia niczego nad morzem, bo po prostu, no bo nie. Mhm. Czy jest szansa na cokolwiek dla nas? Co dalej? Ja zbieram te Państwa pytania, różne przypadki. Pewnie nadejdzie taki czas, że zaproszę pana ministra Mazura i spróbujemy nad tymi Państwa problemami po prostu się pochylić. 16 minut po 16 to Zbigniew Wodecki. Słoneczko, choć tyle prawie mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Uwierz mi, tak to nikt. Słoneczko, ty opamiętaj się, o czym czaruj świeć, tylko o tym jest, ja ostrzegam. Zaraz padnie znowu biały puch, no i naturalnie wiatr i mróz. Cóż to dla mnie, okno w siebie tylko on, kto zna. Łatwo sobie zimą radę da. Słoneczko, choć tyle prawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Słoneczko, ty opamiętaj się, o czym czaruj świeć, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz spalić mnie. Dziewiętnaście minut po godzinie 16. Zgodnie z zapowiedzią moim gościem jest pani mecenas Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. Witam panią mecenas, kłaniam się. Witam serdecznie, witam państwa. Pani mecenas, bardzo wielu Polaków, jak wiemy, zdecydowało się na złożenie wniosku w banku, w którym mają kredyt, z prośbą, z wnioskiem o tak zwane wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty na 3, czasem na 6 miesięcy, warunki bywają różne. Czy skorzystanie z takich wakacji może oznaczać, że koszty kredytu okażą się wyższe? No tak, niestety musimy się z tym liczyć, że wakacje kredytowe tak naprawdę to nie jest jakiś instrument, który się pojawił na rynku nagle w związku z tym, że został ogłoszony stan epidemii. Nie, on był zawsze praktycznie. Tak, w ofercie banków, w naszych regulaminach do produktów kredytowych, które zawieraliśmy, zazwyczaj gdzieś jakaś opcja odroczenia jednej, kilku rat się pojawiała, nazywana czasem wręcz wprost takimi wakacjami kredytowymi, głównie pomyślanymi pod kątem tego, że faktycznie jest okres wakacyjny, ludzie chcą skorzystać z urlopów, wyjechać i odpocząć i w tym czasie nie chcą płacić tak wysokich rat. One są różnie przez banki konstruowane i na różnych zasadach można je dokonać, natomiast zazwyczaj, ponieważ bank nie jest instytucją charytatywną, niestety wiąże się z poniesieniem kosztów i wysokość tego kosztu jest zależna od tego, jaka opcja jest przez nas wybierana lub oferowana nam do wyboru, tak? Wielu słuchaczy narzeka, że w niektórych bankach bardzo trudno informacje na temat tych zasad dotyczących zawieszenia spłaty. Niemniej do banków trafiło już ponad 700 tysięcy wniosków od klientów indywidualnych, także firm. Sądzi pani, że będzie jeszcze więcej? Myślę, że tak, dlatego że sytuacja, która nas dotknęła, nas jako społeczeństwo i myślę, że też świat, jest naprawdę wyjątkowa. Trudno przewidzieć tak naprawdę skutki tej sytuacji dla gospodarki i dla zwykłego człowieka, który z tą sytuacją musi się mierzyć. Jest jeszcze jedna okoliczność, mianowicie ubiegły rok był rekordowy pod względem zaciąganych na przykład kredytów mieszkaniowych, bo Polacy zaciągnęli najwięcej kredytów od 10 lat. Ta wartość zaciągniętych w ubiegłym roku przekroczyła 56 miliardów. No i jeszcze niektórzy zapewne mają do spłacenia pożyczki zaciągane przed świętami Bożego Narodzenia. W sumie w Polsce o wartości 4,5 miliarda. Też nie mało, prawda? No tak, musimy też pamiętać, że Polacy dość chętnie korzystają z tak zwanych chwilówek i pożyczek udzielanych przez instytucje pożyczkowe, a nie banki. To też trzeba mieć w pamięci. Natomiast jeszcze chciałam dodać, że Rzecznik Finansowy na swojej stronie zrobił podsumowanie wakacji kredytowych w formie tabeli. Gdyby ktoś poszukiwał jakichś informacji, staramy się je aktualizować. Oczywiście zawsze warto na stronie internetowej banku przejrzeć aktualizację tych informacji, bo my je aktualizujemy, ale no, w ramach, że tak powiem, możliwości osobowych. Natomiast jest tam jakieś podsumowanie i można zawsze do nich zajrzeć. Niektóre, bo to jest ważny wątek a propos właśnie. Niektóre banki proponują klientom aneksy do umów, aneksy dotyczące zawieszenia spłat rat. Wiem, że te aneksy budziły zastrzeżenia rzecznika finansowego. Dlaczego? Kilka przedstawionych rzecznikowi do oceny aneksów oferowanych przez kilka banków zawierały oświadczenia, które dotyczyły potwierdzenia, no tak mówiąc kolokwialnie, salda kredytu na dzień. Salda długu, tak. Tak jest, na dzień składania wniosku. I budziło to i nasze, i że tak powiem, klientów wątpliwości. Pod tym względem, że tak jakby dłużnik w tym momencie oświadcza, że taki dług istnieje. Wiele osób jest w sporze z bankiem lub planuje, szczególnie to dotyczy kredytobiorców walutowych, frankowych, tak zwanych, indeksowanych, denominowanych. Tak, bo powstała, proszę Państwa, obawa, że może to utrudnić dochodzenie swoich praw ewentualnie w przyszłości, ale na ten temat wczoraj sprawdziłem, wypowiedział się także UOKiK, który stwierdził, że mimo faktu, że ktoś taki aneks podpisał, to utrudniać ewentualnych dochodzeń nie będzie. To znaczy tak, ja również uważam, że nie utrudnia, dlatego że idziemy z pozwem do sądu i tam w razie czego kwestionujemy wszystkie nieprawidłowości z umowy, czyli na przykład klauzule niedozwolone. W tym zakresie wypowiadał się również Trybunał Sprawiedliwości. Nie ma tutaj możliwości, żeby klient miał jakieś zblokowaną ochronę swoich praw w tym zakresie, w tych nieprawidłowości. Gorzej może być z tym, jeżeli chciałby przedawnić jakiś zakres roszczenia tutaj banku o zwrot kapitału i w tym zakresie może być większy problem, dlatego że takie oświadczenie może, aczkolwiek nie musi być potraktowane przez sąd, bo tutaj też orzecznictwo jest bardzo różne, jako nieprawidłowe uznanie długu wprost. Niemniej po interwencji rzecznika finansowego, między innymi Santander na przykład, usunął tę klauzulę, ten aneks dotyczącą uznania salda, no ale zapewne w wielu bankach tak się nie stanie. I co wtedy może kredytobiorca? No bo w bankach wiadomo, z klientem raczej się nie dyskutuje o umowie, nie negocjuje. Klient zapewne usłyszy, no to trudno, nie możemy pani, panu pomóc. I co wtedy? No ja myślę, że to jest to oszacowanie potrzeby i ryzyka zawsze, tak? Czyli no, nie mamy wyjścia. My uważamy, jeżeli tak, bo z mojej informacji wynika, że te banki wycofują się z tych oświadczeń. Jednak. I to jest bardzo, bardzo dobra sytuacja na rynku. To znaczy, że i działania rzecznika finansowego i działania UOKiK-u wywarły jednak skutek pozytywny i to bardzo dobrze. Banki też zrozumiały, jest to trudna sytuacja dla wszystkich i klientów, i banku, więc warto Za chwilę, jak armia ludzi przestanie spłacać kredyty, to i banki będą miały problem, prawda? Cieszę się, że taka jest akcja banków, wycofują się. Jeżeli gdzieś by się to pojawiło, to ja po pierwsze bardzo apeluję, żeby taka informacja bardzo szybko została zgłoszona rzecznikowi finansowemu. Mamy dedykowaną infolinię i dedykowany adres e-mail właśnie związanych z sytuacją wywołanych epidemią COVID, więc... Informacje zapewne znajdą Państwo w internecie. Spieszę się, Pani Mecenas, bo jeszcze jeden wątek, jedno pytanie. Mianowicie tak informacje o tym, że zdecydowaliśmy się na takie zawieszenie spłaty kredytu, trafią do Biura Informacji Kredytowej. Czy zatem te wakacje mogą wpłynąć na przykład na tak zwaną wiarygodność kredytową naszą w przyszłości? I tu jest kwestia trudna, dlatego że w mojej ocenie sama informacja, sam fakt tego, że klient złożył tutaj wniosek o wakacje kredytowe, nie powinna być przetwarzana w żaden sposób przez Biuro Informacji Kredytowej. Natomiast faktycznie w jakiś sposób to się odzwierciedli na historii kredytowej, bo na przykład przesuniemy ratę przez jakiś czas, nie będzie płatności raty, ona nie będzie przeterminowana, ale będzie po prostu brak raty, albo zwiększy nam się rata, ponieważ zwiększył nam się koszt kredytu, tak? Więc to w jakiś sposób odzwierciedlenie tego będzie, więc musimy zdawać sobie sprawę, że jak płaciliśmy ratę 1500 zł po wakacjach kredytowych, będziemy płacić ratę 1600 zł, no to ona jest nieco wyższa. Skoro jest nieco wyższa, no to w większym stopniu obciąża naszą zdolność kredytową, gdybyśmy chcieli zaciągnąć na przykład inne zobowiązanie. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie, za rozmowę. Mecenas Izabela Dąbrowska-Antoniak, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. Do usłyszenia, dziękuję. Było bardzo miło. 27 minut po godzinie 16. To Patrycja Kosiarkiewicz. To są źródła takie, co nigdy, nigdy nie wyschną. Są czary takie, co nigdy, nigdy nie prysną. Jak ja, ja, ja. Wierzę, bo tak trudno w słowa ująć to, czym wiara może stać się, gdy oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma nic. Są kwiaty takie, co nigdy, nigdy nie zbiegną. Są rzeczy takie, co zawsze, na zawsze będą. Jak ja, ja, ja, ja wierzę bardzo, że w to, w to, w to.

I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you. And that's exactly what I need to do if I. Myself out and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up? Panie Sebastianie, witam pana, dzień dobry, halo. Kłaniam się, dzień dobry. Panie Kubo, czy byłby pan tak uprzejmy zapytać któregoś ze swoich gości, może pan minister odpowie, czy w drugim etapie, kiedy rzekomo będą porozumiewane, otwierane hotele i pensjonaty, na przykład w miejscowościach ustawiskowych, czy nawet w innych miejscach, tak? Mm-hmm. Czy Polacy po prostu będą mieli możliwość swobodniejszego przemieszczania się już od tego momentu, bo jest ustalone niby, że to ma być już w pierwszym, że tak powiem, w pierwszej połowie maja, tak? Panie Sebastianie, no logika na to by wskazuje, bo skoro gdzieś otwarty będzie pensjonat, no to nie dla sąsiadów, a dla ludzi zapewne z Polski. Hmm. No ale zapytam, obiecuję. No chodzi o to, że one są... Halo? Tak. Chodzi o to, że one są otwierane po to, żeby normalnie funkcjonować, prawda? Czyli głównie dla osób, które nie są z danej miejscowości, z danych regionów, tak? Też tak to rozumiem, ale wrócę do wątku. Dziękuję. Adel, pamiętajmy, proszę państwa. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 22 minuty pozostały do 17 oczywiście. Na antenie naszej Moskwy, tam Maciej Jastrzębski. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Liczba zakażonych w Rosji to 69 tysięcy. Jedna rzecz zwróciła moją uwagę, mianowicie liczba zgonów odnotowana. 615 zgonów. Zaskakująco nieduża to liczba wobec skali zakażeń. Jak to tłumaczyć? Rosjanie tłumaczą to przede wszystkim tym, że jako jeden z pierwszych krajów wprowadzili obostrzenia, ograniczenia, a więc cały ten rygor związany z samoizolacją, dlatego że pamiętajmy, Rosjanie już na początku stycznia zamknęli granice z krajami azjatyckimi, ze swoimi sąsiadami, głównie z Chinami. wprowadzili kwarantannę dla osób, które z Chin przybywają do rosyjskich miast, a także potwierali w sanatoriach takie specjalne izolatoria dla tych, którzy w jakikolwiek sposób mogli się zetknąć z koronawirusem. I także jako pierwsi na przełomie stycznia i lutego zaczęli ograniczać ruch najpierw samolotowy, a potem także naziemny, bo pamiętam, że to były pociągi, które kursowały na przykład Moskwa, a wybrzeże włoskie czy francuskie zostały ograniczone, a potem wycofane w ogóle z rozkładu jazda. Więc można powiedzieć, że w pewien sposób Rosjanie jakby byli o krok przed tym koronawirusem, który do nich się zbliżał. Czy udało im się rzeczywiście zatrzymać falę wzrostu przypadków zachorowań, zakażeń koronawirusem i tych śmiertelnych przypadków? O tym przekonamy się pewnie dopiero w ciągu 3-4 tygodni, dlatego że według rosyjskich ekspertów, tych, którzy zajmują się monitorowaniem całej sytuacji, ten szczyt nastąpi dopiero gdzieś tak w połowie maja i będzie trwał około 3-4 tygodni. Jeżeli nic się w tym czasie nie wydarzyło, a wydarza się różnych mnóstwo rzeczy, które wpływają na pandemię koronawirusa tutaj w Moskwie. Ja przypomnę tylko, że najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano w samej stolicy. Stołeczne służby zarejestrowały w ciągu ostatniej doby około 3000 chorych, ale były już takie dni, kiedy przekraczała ta liczba 4000. Od początku pandemii w Rosji zmarło 615 osób, o tym mówiliśmy, i wyzdrowiało 5568 osób. Łącznie przeprowadzono ponad 2,5 miliona testów. Można dyskutować co do skuteczności tych testów. Pojawiają się różne opinie, ale Rosjanie rzeczywiście masowo testują, szczególnie mieszkańców dużych miast. Mówię tutaj o Moskwie, aglomeracji moskiewskiej. Proszę pamiętać, sama Moskwa około 12-12,5 miliona osób, ponad 20, nawet niektórzy mówią 22 miliony aglomeracja moskiewska, więc przetestować to całą tę masę ludzi nie jest tak prosto, a wykonywanych jest około 18 do 20 tysięcy testów w ciągu doby w samej Moskwie, a około kilkuset tysięcy testów w Rosji w ciągu ostatnich 2-3 dni. Tak mniej więcej to wygląda dobowo. Mer Siergiej Sobianin poinformował, że przy części klinik budowane są w Moskwie specjalne moduły i dodatkowe łóżka. Posłuchajmy. Pewnie za chwilę pan mer. Podjęliśmy decyzję o przygotowaniu około 2000 dodatkowych łóżek, które dysponują urządzeniami niezbędnymi do pełnego monitorowania pacjentów. I będziemy tego typu przenośne sale rozmieszczać w pobliżu wysoko wyspecjalizowanych klinik, tak aby można było te kliniki odciążyć, gdy pacjent czuje się lepiej, i w razie czego ponownie pacjenta jak najszybciej przetransportować do miejsca, w którym będzie miał zapewnione wysokotechnologiczne leczenie. Znowu naprawiać na technologiczne leczenie. Słyszałem, że wkradł się nam jakiś wirus i to informatyczny, to się dość często zdarza w Moskwie, więc mam nadzieję, że słuchacze nam wybaczą, dlatego że wypowiedź mera jest bardzo duża. Wypowiedź mera dotarła do nas, natomiast on powiedział jeszcze jedną rzecz dość niepokojącą, jak czytałem, mianowicie ogłosił, że za 3 tygodnie może wyczerpać się pula 80 tysięcy miejsc, łóżek w szpitalach. I dlatego w Moskwie są budowane te właśnie moduły, o których przed chwilą mówił Siergiej Sobianin. Około 30 tysięcy pacjentów zakażonych koronawirusem do końca kwietnia może liczyć na łóżka w klinikach i szpitalach moskiewskich i wciąż będą rozbudowywane nowe. To są takie moduły typu jakiś nowoczesny namiot. Jeden z takich modułów miałem okazję oglądać. To jest szybkie takie budownictwo aluminiowo-namiotowe i tam ustawiane są kolejne łóżka i właściwie tymi łóżkami szpitalnymi, tak można powiedzieć, mierzy się wydolność nie tylko moskiewskich, ale w ogóle szpitali w Rosji. Siergiej Sobianin ma wgląd do sytuacji i danych statystycznych w całym kraju, dlatego że przewodniczy Radzie Doradczej Rządu i właściwie jego rekomendacje dotyczące tego wszystkiego, co dzieje się w samej Moskwie, są również przekładane na podejmowanie decyzji w innych regionach. I ja chciałbym powiedzieć, że dla Rosji sam koronawirus to też nie jest jedyny problem, który dotknął to państwo w ostatnich tygodniach, dlatego że dochodzi do tego sytuacja bardzo trudna gospodarcza. Spada wartość ropy i przy przywiązanego do ropy rubla. Były więzień polityczny i szef przejętego przez państwo koncernu naftowego JUKOS, Michał Chodorkowski, niedawno kpił, że nawet przy bardzo niskich cenach ropy i stratach dla tych wszystkich, którzy na co dzień prowadzą swoje interesy w związku z kryzysem, tym spowodowanym pandemią koronawirusa, to jednak szefowie koncernów paliwowych i ich polityczni ojcowie chrześni nie są w żaden sposób zagrożeni. Ludzie mieszkający w miasteczkach obsługujących miejsca wydobycia ropy będą ponosić największe koszty. Oni odczują utratę ulg, premii, stracą część pensji, a może nawet i pracę, ale jachty i wille szefa koncernu Rosnieft nie są zagrożone. No i to tak pokrótce o tym, co w Rosji. Na razie przeciwko obecnej sytuacji braku pomocy ze strony państwa zbuntowało się kilkaset osób we Władykaukazie i zostały to osoby przykładnie ukarane aresztami i grzywnami, żeby innym podobne pomysły wychodzenia na ulicę w czasach pandemii nie przychodziły do głowy. No właśnie, bo do końca kwietnia, jak wiemy, w Rosji obowiązują dni wolne od pracy. Wszędzie wprowadzono obowiązek samoizolacji mieszkańców, czy też są regiony bez takiego obowiązku? Są regiony bez takiego obowiązku, są regiony, w których obowiązek funkcjonuje tylko na papierze i na plakatach, ale nie jest przestrzegany, ale są też takie regiony jak Czeczenia, gdzie jest bardzo surowo ten zakaz respektowany i przestrzegany przez mieszkańców i także egzekwowane są bardzo wysokie kary dla tych, którzy łamią te zakazy, a w Moskwie mamy elektroniczne przepustki. Pochwalę się, jeżeli tak można powiedzieć, żeby było chociaż trochę uśmiechu na koniec naszego spotkania, że dziennikarzy to nie obowiązuje na szczęście, więc mogę wyjść z domu z psem na spacer albo do apteki. Maciej Jastrzębski specjalnie dla państwa z Moskwy. Bardzo dziękuję za kwadrans. Godzina 17. Pretenders. See how she enters room like a diva. Said she was damaged, I wouldn't believe ya. Laughing and joking, a real superstar. Oh, you can't hurt a fool, well don't even try, because genuine fools don't play by the rules. And she thing betrays a fool is a tongue slipping and tripping and coming undone. Something is missing, something ain't right. Oh, you can't hurt a fool, well don't even try. Misja, proszę państwa, polskich lekarzy wylądowała już w Stanach, dotarła do Chicago. Relacja za chwilę. Panie Adamie, witam. Krótko proszę. Halo. Wie panu, panie państwu, wie pan, jest taka ryba, która jakoś nie baczy na wschodni wiatr. A na bicie jawniarz. Mam jedno miejsce. Bardzo mi się to podoba, że pan zaczyna tę wypowiedź w miejscu, kiedy skończyliśmy kilka dni temu. No i co z tym ja zgarzam? Mam takie miejsce, gdzie one tylko biorą jazgarze. Sprawdzałem dno i tak dalej, nie wiem dlaczego, ale tak jest. No dziś wybrałem się z wędeczką, prawda, takie czerwone małe robaczki i złapiłem ich Dokładnie 14. No ale wędkarze, jak wiadomo, jazgarze traktują jak chwast. Jak chwast. To ale po co panu taka ryba? To jest bardzo smaczna ryba w zupie. A. To jest kapitalna zupa. To jest taki smak, jak ja kiedyś widziałem, je pan, na zachodzie. Za talerz zupy z jazgarzy 25 euro trzeba zapłacić. Ja tego, takiego szacunku do zupy nabrałem. No tak, że żywi się pan na bogato, panie Adamie. Ciąg dalszy nastąpi. 11 minut pozostało do 17. Polska misja jest już w Stanach Zjednoczonych. Misja polskich lekarzy. Nasi medycy w Chicago przez ponad tydzień będą współpracować z amerykańskimi lekarzami. Pobyt wojskowych z oceanem ma charakter edukacyjny, a z uczestnikami tej misji tuż po lądowaniu w Stanach rozmawiał Piotr Orłowski. Ja wszystkich zapraszam do terminalu. Będzie rozpakowywany bagaż VAT. Nasi medycy do Chicago dotarli na pokładzie rządowego Embraera. Zespół, który został wysłany do Stanów Zjednoczonych, liczy 9 osób. Mówi Piotr Janicki, konsul generalny RP w Chicago. Bardzo się cieszę, że mamy tutaj grupę medyczną, wojskowi lekarze. Przed nimi kilka dni wytężonej pracy. Będą odwiedzać lokalne szpitale, będą spotykać się również z przedstawicielami Gwardii Narodowej stanu Illinois. Będą dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Pan kapitan jest dowódcą zespołu? Tak, ja jestem dowódcą zespołu. Bardzo mi miło. Grupa, która została wysłana za ocean, to doświadczeni specjaliści. Są wśród nich lekarze, pielęgniarki oraz technicy medyczni. Część z nich na początku kwietnia uczestniczyła w misji do Lombardii. Będziemy zastanawiać się i poszukiwać najlepszych, optymalnych dróg do zwalczania COVID-19. Jak zwraca uwagę dowódca zespołu, kapitan dr Jacek Siewiera, medycy na południu Włoch zdobyli bezcenne doświadczenie. Stamtąd przywieźliśmy wiedzę co do tego, jakie działania w Lombardii prowadziły do tego, że krzywa, która wykładniczo rosła w tamtym czasie i w tamtym regionie, powoli, stopniowo uległa wypłaszczeniu, a dziś można powiedzieć, że liczba zakażeń pozostaje pod kontrolą. Generał Nili, dowódca Gwardii Narodowej. Wizyta polskiego zespołu w Stanach Zjednoczonych została zorganizowana w błyskawicznym tempie. Propozycja pojawiła się niecały tydzień temu podczas rozmowy prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. To są specjaliści, którzy byli w świecie i znają też polski system. Mówi generał brygady Cezary Wiśniewski, atasze obrony przy polskiej ambasadzie w Waszyngtonie. Chcemy się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Oczywiście są zaplanowane wizyty w szpitalach, czyli będą razem z chorymi i będą pracować też w szpitalu, ale to jest tak jakby drugorzędny cel tej wizyty. Zawsze wymiana informacji, wymiana doświadczeń, wymiana dobrych praktyk służy temu, aby poprawić system opieki zdrowotnej, poprawić pracę lekarzy, zrobić ją jeszcze bardziej efektywną. Polacy mają czerpać doświadczenia od Amerykanów, obserwując m.in. jak działa szpital polowy w centrum McCormicka, jednej z największych hal konferencyjnych w USA. Placówkę stworzono z myślą o przepełnionych oddziałach miejskich szpitali. Jak tłumaczy jej komandor, generał Richard Neely, jednostka od lat współpracuje z Wojskiem Polskim. Odbyliśmy wiele wspólnych treningów. To kolejny przykład na to, jak Polska przychodzi nam z pomocą. Tym razem w szczególnej sytuacji, jaką są problemy związane z koronawirusem. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, mając tu polski zespół. Wasi lekarze pozwolą nam zrozumieć umiejętności i techniki, które praktykowali podczas misji do Włoch. Spędzą w Chicago 10 dni. Będziemy spotykać się z różnymi lekarzami, odwiedzać różne szpitale, wymieniać się wiedzą. Wizyta polskiej misji w Chicago zbiega się w czasie ze szczytem zachorowań w mieście. Metropolia jest jednym z centrów pandemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Powrót lekarzy do kraju jest planowany na 2 maja. Do tej pory w samym tylko stanie Illinois stwierdzono niemal 37 tysięcy zakażeń koronawirusem. 1700 osób zmarło. Tę relację przygotował dla państwa Piotr Orłowski. Niemal 7 minut do 17. Pamiętajmy, proszę państwa. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Tu program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Siedem trójek na początku 22. ZD3 @polskieradio.pl. Penia. Every time the rain comes down, close my eyes and listen. I can hear the lonesome sound of the sky as it cries. Listen to the rain. Here it comes again. The touch of tears that fall, they won't fall forever. In the way the day will flow, all things come, all things go. Listen to the rain. Here it comes again. Hear it in the rain. Nasz słuchacz, proszę Państwa, pan Bogdan jest w tej chwili w Biebrzańskim Parku Narodowym. Witam Pana, Panie Bogdanie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, a ta wizyta, domyślam się, nieprzypadkowo? Oj, nieprzypadkowa. Wziąłem dzisiaj urlop, pożyczyłem z pracy odpowiedni sprzęt, który jest w stanie zrobić coś sensownego i tutaj z innymi ludźmi, wolontariuszami również pomagamy strażakom zabezpieczać ten teren pogorzeliska, mnóstwo roboty. Ale chciałem tylko powiedzieć, żebyśmy zwiedzali nasz kraj, żebyśmy oglądali nasze parki, oglądali nasze wspaniałości, bo ja jestem z Podlasia, ale nie spodziewałem się, nie miałem pojęcia, jakie to jest piękne, jak to od środka wszystko wygląda. Proszę Państwa, nie musimy jeździć za granicę. Tym bardziej szkoda, że niestety szacuje się, że około 8 tysięcy hektarów parku uległo zniszczeniu. Bardzo Pana pozdrawiam, Panie Bogdanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Even when this moment ends, can't let go this feeling. Everything will come again in this hour, falling down. Sky as it cries, hear my name in the rain. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Artur Rojek, nasz numer jeden. A dziś w 38 urodziny listy kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład odkurzacz automatyczny iRobot Roomba E5. Sterowanie smartfonem za 1339. Taniej o 60 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl.